Comeback rozgrzewkowo i pani Ewa z Pisarza też comeback pisze, że już czekała na nas. W Piszu pięknie pada, tak jakby z konewki. Także ten całe 14 stopni. Bardzo dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy pani Ewa z Pisza. Sygnał mailowy. Witamy bardzo serdecznie. Pan Wojtek w Rawiczu dziś się wypadało. Teraz będzie pięknie pogoda. Pogody życzy pogody na lody. Lodziarz, pan Wojtek z Mobilnej. No, tak pamiętamy te wyczyny lodziarza pana Wojtka z lat ubiegłych, więc jeśli będziemy spragnieni, no może nie słońca, ale wysokich temperatur, to pamiętajmy o tym, by tę pakę z lodami przymknąć. To pan Wojtek jako pierwszy dziś mailowo, a telefonicznie pan Tomek. No oczywiście, tradycja podtrzymana w rodzinie budzikowej, rodzinie pan Tomek z Kielc, choć teraz już bliżej Piotrkowa Trybunalskiego. Kulkowóz toczy się szlakiem 15 stopni. Kruciak jest, rower w przygotowaniu, a więc tak właśnie wygląda rozgrzewka. A tu i teraz rozgrzewka korespondencyjna. Trzy sygnały na dzień dobry, ciąg dalszy podglądam, nasłuchuję, a zatem będzie nam bardzo miło witać nowy dzień w Państwa towarzystwie i dla Państwa właśnie. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo polecamy i zapraszamy. Za chwilkę powitanie nowego dnia na budziku 17 po czwartej. My own, my own, my own, my own.

Pan Kotek był chory. Właśnie autorstwa Stanisława Jachowicza. On to urodził się w 1796, a zmarł w 1857 roku. No i jeszcze jedna data. W 1885 urodziła się Karen Blixen, duńska pisarka, autorka wspomnień Pożegnanie z Afryką, także autorka zbioru opowiadań Siedem fantastycznych opowieści. Zmarła w 1962 roku. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza za niecałą godzinę, także uzupełniany o muzyczny trójkowy kalendarz. A muzycznie teraz pięknie. Jazz band Młynarski Masecki. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Z głosem Jana Emila Młynarskiego jeszcze się spotkamy dziś w Budziku w ramach naszej płyty tygodnia. No to potem. Na razie 4:30. Sprawdzamy, cóż w pogodzie. No pan synoptyk łaskawy dla województw zachodnich, bo tam pogodnie. W pozostałych regionach z kolei Pochmurno, ale możliwe przejaśnienia. Do tego na południu oraz wschodzie opady deszczu. Co prawda zanikające, ale jeszcze na północnym wschodzie możliwe burze. Z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. No już tak się cieszyliśmy z wczorajszego cieplejszego, co prawda też polarnomorskiego, jakkolwiek. Wiatr umiarkowany, nad samym morzem porywisty, północno-zachodni, w Tatrach w porywach do 70, w czasie burz do 55 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No a na termometrach bardzo przyzwoicie, nad samym morzem od 12 stopni, na Suwalszczyźnie od 14, w centralnej części kraju około 16, a najwyższa temperatura dziś na Kujawach, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, tam do 19 stopni. Tyle od pana synoptyka, teraz muzyka i nasz cykl 3 na raz, część pierwsza. Muzyczne wspomnienie sprzed lat, tak mówię, bo za chwilkę zupełnie nowe nagranie i zapowiedź kolejnej fantastycznej płyty, a kilka takich dźwięków przedpremierowo, przyznam szczerze, już słyszałem.

trzecie. Aha, prawidłowe odpowiedzi w naszym cyklu trzy na raz. Rozgrzewkowo, mam nadzieję, że nie na zbyt banalnie, nie uwłaczająco naszej, no nazwijmy to rozgrzewce szarych, jakby ktoś tak nazwał, muzycznych komórek. Szybciusieńkie trzy sygnały od państwa dziś i panowie górą, choć i pani Marta też fantastycznie wykazała się nie na samym szczycie, ale z miejscem srebrnym. Wykonawca dziś na A. Imiona wokalistów dziś na literkę od pana Maćka z Libiorza, który odpowiedział jako pierwszy, pan Arek z Witkowa z wyróżnieniem dziś, pan Janek z Tomaszowa na miejscu trzecim z pełną, wyczerpującą znamiona prawdziwych odpowiedzi. Dziś Anita, Artur i Anna w naszym muzycznym zestawieniu. Tak jest, trzy na raz dziś po prostu Anita Lipnicka, Artur Andrus oraz Anna Maria Jopek z formacją WW. Na A dziś. No i jeszcze, właśnie, pytanie, bo pan Jacek z Krakowa po ostatniej mojej zapowiedzi, być może nieco tajemniczej, uwaga, trudne słowo, zawoalowanej, nie bardzo pamięta historię związaną właśnie z prawdziwą historią, którą to opisał Artur Andrus w utworze Od Yokohamy do Fujisawy. A przypomnijmy, że to prawdziwa trójkowa historia, która miała swój wydźwięk nie tylko w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, kiedy to redaktor Kącik zapowiadał historię Łoniu in Japan, ale później także w kolejnych audycjach, kiedy to Artur swoimi słowami i tym artyzmem obrał właśnie tę historię właśnie w piosenkę, dodając także muzykę Łukasza Borowieckiego. No, krótko i na temat. Był plecak, zgubił się, na szczęście się znalazł, a to wszystko u Łoniu Gabcia w Japonii właśnie miało miejsce. Szczęśliwe zakończenie, niezwykła przygoda, no i zachowana dla potomnych właśnie w tejże piosence, dziś w zestawie trzy na raz. Pierwsze trzy miejsca już są i jeszcze o wyróżnieniu wspomniałem. No, przyznam szczerze, nie wpadłbym chyba na to tak aż wprost, choć pewniej trzy piosenki spokojnie w większości z muzyki rozrywkowej moglibyśmy połączyć hasłem, tak jak to pan Arek dziś z Witkowa połączył. Hasłem jest miłość. Niech i tak pozostanie. Fisze Made Tworzywo na 14 minut przed godziną 5. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całym dno. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kurz. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. a kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz. A oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Samochody popiół żar. Szybkie samochody popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Państwo potrafią rozbawić redaktorka, między innymi pani Jela. Jak już tak banalnie w tym zestawieniu trzy na raz dziś na A, to jutro na B. Oj, oj, oj, oj, oj. No może i tak, może. A może w czwartek się umówimy na B właśnie. A może na czwartek się umówi. Za 9 minut będzie godzina piąta. Sygnał od państwa, między innymi od pani Magdy, która to gorąco pozdrawia wszystkich już obudzonych, rozbudzonych. Pani Kinga jest z nami. Kłaniamy się nisko. Pan Robert, jeśli to dziś, pana Roberta, a dziś w kalendarzu Roberta właśnie imieniny, proszę przyjąć najlepsze życzenie. Pani Aga z Krakowa daje na polu plus 13. Pan Wincenty o tym, że u nas na Kaszubiech trawsko się nagle zazieleniło. Oj, tak w wielu miejscach. Tak delikatnie, delikatnie pokropiło wysoka temperatura i już ciach, właściwie przez ten weekend. Mam wrażenie, że ta zieloność wybuchła. Jest okej. Okay. Nie pada, nie wieje, plus 10. Krótko i na temat pani Iwona z Nysy. Kłania się nisko pan Paweł z nad szklanki kawy dzisiaj, herbaty, kawy. 16. Ciepło. Meldunek również też i gorący. I pan Andrzej kłania się nisko z okolic Niska. Temperatura wcale nie niska, plus 14. Pani Ola z parkingu jeszcze Leszczyńskiego, ale za chwilkę w drodze do pracy do Wrocławia też z nami kłania się tym wszystkim, którzy już obudzeni, a być może także i tym, którzy szybciusieńko, raz, dwa, trzy, praca i po pracy, ale właśnie gdyby tak po robocie na przykład zalegnąć gdzieś na plaży, nawet i nie takiego ciepłego morza, no nad Morzem Bałtyckim. Państwo sobie wyobrażają coś takiego? Znam takich, którzy mieli przez pewien czas w życiu tak właśnie przyjemnie. Robota robotą i jeszcze przed południem właściwie w słońcu polskiego fantastycznego wybrzeża. No dajmy na to jelitkowo. Człowiek się rozkłada, gdzieś ma obok siebie psiaka. Do tego szum morza, szum fal, wiatr, piasek. Ach, żywota. Maciej Maleńczuk. Zgłębione fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastra walkarz ma w pływackim maratonie. Na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił. I hen w oddali gdzieś majaczył brzegi wtem. Rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi. A jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na nas dar przez tubę dziób. Płynąc świadomie, pewniej szybciej krzyczał grubo, aż wiknął orła i do wody zrobił chlub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor o pływaniu podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie orety. Krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. Kapoki z korka, antyimportowy produkt. Ostatni sukces wysławiany, że ho, ho.

so darn this can't get away with me now. This can't get away with me now. I would jump into water if I could. From my house, from my house on a cliff. I would sleep on my hill if I could. Near your house on a cliff. Imieninowo